Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest środa, 17 kwietnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ulicami Paryża przeszła procesja, rzecz niespotykana od wielu lat. Drugi egzamin ósmoklasistów przebiegł bez problemów. W czwartek kolejne rozmowy rządu ze związkowcami. W serwisie też o kampanii Nie zostawiaj bliskich na święta w szpitalu. Notre Dame zostanie odbudowana w ciągu 5 lat, zapowiada prezydent Francji. W orędziu do narodu Emmanuel Macron powiedział, że po odbudowie będzie ona jeszcze piękniejsza. We wnętrzu świątyni widać średniowieczne belki, jakie spadły ze sklepienia, gdy po szczycie katedry przebiła płonąca iglica wieży. Cudem jest, że zniszczeniu nie uległ ani krzyż, ani ołtarz i znajdujące się w bocznych nawach ołtarze, w tym Matki Bożej Częstochowskiej. Według ekspertów odbudowa katedry może zabrać kilkadziesiąt lat. Większym optymistą jest prezydent Emmanuel Macron. Au cours de notre histoire... W naszej historii budowaliśmy miasta, porty, kościoły. Wiele z nich spłonęło. Zostały zniszczone w czasie wojny, rewolucji, przez człowieka. Wiele z nich odbudowaliśmy od fundamentów. Nasza historia nigdy się nie zatrzymała i dlatego odbudujemy katedrę Notre Dame jeszcze piękniejszą. I chciałbym, żeby to się stało w ciągu 5 lat. Możemy to zrobić. Zmobilizujemy się do tego. Wielu ludzi modli się dzisiaj w intencji Notre Dame w kościołach stolicy i całego kraju, także w polskiej misji katolickiej. Ulicami Paryża przeszła procesja, co jest wydarzeniem niespotykanym w stolicy Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A w kraju drugi dzień egzaminu ósmoklasistów odbył się bez problemów. We wtorek uczniowie rozwiązywali zadania z matematyki. Minister edukacji Anna Zalewska zwróciła uwagę, że egzamin ósmoklasisty różni się od sprawdzianu na zakończenie gimnazjum. Uczniowie muszą odpowiedzieć na więcej pytań otwartych. Dlatego, że zadeklarowaliśmy 2 lata temu, że będziemy ograniczać testomanię, dlatego aż 50% punktów za zadania otwarte. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik dziękował osobom, dzięki którym mimo strajku części nauczycieli egzaminy się odbywają. Wszystkim dyrektorom szkół, którzy dokładają wszelkich starań, aby egzamin przebiegał spokojnie, nauczycielom, którzy w tych egzaminach z uczniami są na sali egzaminacyjnej, wszystkim wojewodom, kuratorom za ogromny wysiłek. Anna Zalewska przypomniała, że po świętach ma odbyć się okrągły stół poświęcony oświacie i zaapelowała do części nauczycieli, by do tego czasu zawiesili strajk. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki ma jutro zaproponować konkretną formułę okrągłego stołu. Pierwsze rozmowy miałyby się odbyć w środę, czwartek lub piątek po świętach. Zdaniem wicepremier Beaty Szydło, aby osiągnąć porozumienie, potrzebna jest dyskusja w jak najszerszym gronie. Ekspertów, nauczycieli, również przedstawicieli rodziców, rządu i również oczywiście przedstawicieli partnerów społecznych, czyli związków zawodowych. I takie porozumienie, taką wizję oświaty przełożoną też, co jest rzeczą naturalną, na zmiany legislacyjne. Rząd zaprasza też opozycję. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec powiedział, że z tym nie można czekać do przyszłego tygodnia. Jego zdaniem dyskusja powinna odbyć się jeszcze przed Wielkanocą. Jesteśmy gotowi choćby teraz, choćby jutro usiąść do rozmów, które doprowadzą do zakończenia protestu nauczycieli, doprowadzą do podwyżek dla nauczycieli, takich, które będą odpowiadały ich aspiracjom i potrzebom. Strajk nauczycieli trwa od 9 dni. Mimo protestu w ubiegłym tygodniu przeprowadzono egzaminy gimnazjalne. Teraz trwają egzaminy ósmoklasistów. Jutro, w czwartek, kolejne rozmowy rządu ze strajkującymi nauczycielami. Dwudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych rozpoczął premier w Chicago oraz w Nowym Jorku. Mateusz Morawiecki spotka się z inwestorami i weźmie udział w uroczystych premierach filmu Poland – The Royal Tour. Chcemy przyciągnąć kapitał amerykański na nowoczesne inwestycje, bo to się przekłada na wysokopłatne miejsca pracy. To jest część planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, więc jest to jednym z głównych powodów mojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, powiedział szef polskiego rządu. W Warszawie trwa kampania Nie zostawiaj bliskich na święta w szpitalu. Jednak problem dotyczy całego kraju. Przed świętami częściej niż zwykle do szpitala trafiają starsi ludzie, mówi rzecznik prasowy Szpitala Klinicznego w Lublinie Anna Guzowska. W okresie świątecznym zdarzają się przypadki znacznie częściej, gdy rodziny przywożą pacjentów z problemami natury ruchowej, z demencją, takich pacjentów, którzy wymagają szczególnej opieki. Fasada jest taka, że przywożą osobę, która się źle czuje, wymaga diagnostyki i nagłej pomocy. Natomiast na przykład jest zaplanowany wyjazd na drugi kraniec Polski do rodziny na święta. Kampanię Nie zostawiaj bliskich na święta w szpitalu organizuje koło młodych lekarzy przy Izbie Lekarskiej w Warszawie.

Tak, proszę Państwa, tak to brzmiało, można się rozmarzyć. Melodia myślę, że jest aktualna i jeszcze będzie aktualna, ponieważ zawiera wszystkie te elementy, które powinny w piosence być, czyli trochę luzu, trochę nostalgii, trochę marzeń i trochę takiego rozluźnienia, które, no i oczywiście piosenka musi bujać, a ta na pewno buja. Nie oczywiście w obłokach, chociaż właściwie w obłokach można powiedzieć, że śmiało buja, jeżeli one są, a dzisiaj akurat niebo jest zachmurzone, także spokojnie bujanie w obłokach przechodzi. Słuchajcie, następny tutaj Francuz, właściwie można powiedzieć ikona lat 70. Jeszcze wtedy to się nie nazywało pop, tak, znaczy nie było nic negatywnego w nazwie popkultura, bo na dzień dzisiejszy w popkulturze już są takie elementy, które niestety trącają konkretnym obciachem. Zakradło się też dużo takich elementów hochsztaplerskich, ale tutaj mamy do czynienia z autentycznym człowiekiem, który w tamtych czasach po prostu właściwie by było dziwne, jakby nie zaistniał. Nie będę się za bardzo rozwodził. Chodzi o Joe Dassin i jego wielki przebój. Nie chcę tutaj skaleczyć języka, więc po prostu posłuchajmy. Joe Dassin, a tytuł pozostawiam już do rozkminienia wam osobiście. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. O Champs-Élysées, no Champs-Élysées, każdy doskonale orientuje się, co to jest. Jest to nazwa ulicy ekskluzywnej w Paryżu, który jest zbudowany na planie słońca, czyli promieniście rozchodzących się ulic od centralnego punktu, tego, do którego wszyscy dążą, żeby w nim być chociaż przez chwilę, czyli Łuku Triumfalnego. Łuk Triumfalny był oczywiście już taką kopią, gdyż wcześniej kilkaset, a nawet kilka tysięcy lat wcześniej takie łuki były budowane już w starożytnym Rzymie, jeszcze za czasów starej dynastii, potem nowej dynastii, następnie w starożytnym Rzymie i zachodni, znaczy jeszcze jak jeszcze był imperium, stanowiła całość, to oczywiście był budowany zawsze, kiedy imperium podbijało nowe tereny, były małe, duże łuki, takie mikrołuczki, ale też były też i oczywiście planowane budowanie ogromnych łuków. Taki właśnie łuk miał powstać na gruzach Berlina, który miał się nazywać Germanią, ale na szczęście do tego pseudofantastycznego budownictwa nie doszło. Dobra, nie będę się tutaj rozwijał. Chciałem tylko jeszcze wspomnieć, że poprzednia piosenka o Champs-Élysées bardzo mi się kojarzy z takim bohaterem moich lat młodzieńczym, niejakim Arsenem Lipeą, włamywaczem, dżentelmenem, który był zawsze oblegany przez piękne kobiety. Jego przestępstwa nigdy oczywiście nie doprowadzały do jakichkolwiek łez. No, taka bajeczka dla grzecznych dzieci, już troszeczkę starszych, a nawet i można powiedzieć dla dorosłych, którzy chcieli. Tyle mogę powiedzieć i na tyle na temat tej piosenki Żona Żołdasena, którą wysłuchaliśmy. A teraz słuchajcie piosenki, dokładnie wsłuchując się w słowa jednego z moich ulubionych zachęcam zespołów, który się nazywa Air. I tutaj właściwie już nic więcej nie będę mówił. Posłuchajmy tego, dajmy się ponieść tym emocjom, które oni serwują, a jest to stricte taki właśnie francuski klimat. Thank you. Tak, proszę Państwa, drogie panie i drodzy panowie, zawsze kiedy tego słucham, zawsze odpłynę. Zawsze po prostu jestem gdzieś wysoko, daleko, zupełnie odłączony od tego wszystkiego złego, co nas otacza. A jednak parę rzeczy złych nas otacza. Mam na myśli tutaj na przykład właśnie ten przypadek samo podpalenia się sufitu w katedrze Notre Dame. Także dzwonnik z Notre Dame nie ma już swojego miejsca, po którym mógłby oprowadzać piękną, no właśnie zapomniałem jak ona się nazywała, ale mniejsza z tym, nie jest to takie istotne w tym momencie. A s'il vous plaît, madame und messieurs, François Hardy, s'il vous plaît. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Tak właśnie to brzmiało. W sumie od razu też człowiek się przeniósł ze 30 lat wstecz, a może i nawet 40. Zresztą, jakie to, proszę Państwa, ma znaczenie. Czas w porównaniu, ten nasz czas ludzki w porównaniu do całego wszechświata, to jest naprawdę tylko pyłek, jakiś nawet, można powiedzieć, część pyłka, ta taka bardziej pyłkowa w tym pyłku. A korzystając z okazji bycia na antenie w aptece nocnej, w której też puszczam muzykę dla Państwa, bardzo się ciesząc z tego, że mnie słuchacie, chciałbym podziękować zespołowi KSU, zespołowi Sick Boy i Tomkowi za fantastyczną przygodę, którą wspólnie żeśmy mieli okazję przeżyć, koncertując w Londynie w ten weekend. I tutaj ze względu na naprawdę duże zaskoczenie z mojej strony rozbudowanym instrumentarium niegdyś prostego punkowego zespołu KSU proponuję jako takie, jak to się mówi, panaceum punkowe o tej porze, moje Bieszczady i KSU Siczka na wokalu. Siczka, pozdrawiam cię. No tak, proszę państwa, tak właśnie brzmi dzisiaj KSU. Jest to już zupełnie inny zespół. Jest taką optymistyczną i bardzo pozytywną rzeczą fakt, że zespół się rozwija i poszukuje nowych brzmień. Nie osiadł na laurach i cały czas ta podróż trwa w przypadku Siczki. i jego wszystkich i reszty członków zespołów KSU. To jest naprawdę fascynujące, moi drodzy. A teraz sobie pozwolę troszkę nieskromnie puścić własny zespół, bo również apteka występowała w Londynie w cyklu tych dwóch koncertów, bo żeśmy zagrali dwa koncerty. Jeden w klubie Underworld w dzielnicy Camden, taka większa w sumie można powiedzieć melina dzielnica. A następnie w sobotę graliśmy w klubie Garaż. Mimo że się nazywa Garaż, to jest to rzeczywiście profesjonalny klub przygotowany do koncertów, tak troszkę przypominający warszawską stodołę. Także przed państwem apteka i piosenka pod tytułem Mieszadło chaosu. Jakie to proste. Tak, drodzy państwo, drogie panie i panowie, słuchacie Apteki Nocnej. Prowadzi ją Jędrzej Kodymowski. Tutaj trzeba dodać koniecznie, moi drodzy, że wydawcą jest Piotr Kordaszewski, a niezawodnie realizuje to wszystko pani Ewa Wichrowska. Do końca audycji pozostał jeszcze przeszło kwadrans, dlatego pozwolę sobie tutaj zrobić jeszcze jeden ukłon w stronę Francji, w zasadzie w stronę francuskiego wielkiego twórcy nowofalowego, który też był jednocześnie takim współautorem tworzącym scenę, wczesną scenę punk-rockową w Londynie, niejaki Jean Barnel, basista i lider zespołu The Stranglers. Szukałem tutaj na prędce jeszcze piosenki La Folie, której nie znalazłem, ale drugą piosenkę, którą też warto jest znać i która wywarła wielki wpływ na taką konwencję tworzenia przebojów niekonwencjonalnych, bo to jest takie podwójne sprzężenie, które jednak wraca do tego samego punktu, że mimo, że nie jest to standardowym patencie wykonany przebój, który no dla niektórych oczywiście szybko i łatwo wpada w ucho, tak jak na przykład muzyka Italo Disco, a tutaj dosyć ambitna, właściwie można powiedzieć bardzo ambitna próba, zresztą z powodzeniem dokonana przez zespół The Stranglers w utworze Golden Brown. Golden brown, texture like sun, lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown, with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown, with golden brown. Bardzo ładna piosenka, oczywiście moim skromnym zdaniem, nie chcę tego nikomu narzucać, ale o tej porze to co tutaj dużo gadać, takich numerów najlepiej się słucha, nie są nerwowe, nie wprowadzają człowieka w apopleksję, nie można dostać jakiegoś ataku delirki, to jest po prostu uspokajająca muzyka, tym bardziej nawiązująca do naszej solidarności z Francuzami, bo jednak tak sobie wyobraziłem właśnie, jakbyśmy się czuli my, Polacy, jakby się na przykład spalił Wawel cały w Krakowie. No byłaby to tragedia na pewno w konkretnej skali. To chyba jest właśnie jakaś taka porównywalna i mogąca pozwolić wczuć się w tą sytuację, w której się Francuzi znaleźli. Bo rzeczywiście, jeżeli komuś we Francji, a przypuszczam, że jeszcze chyba tacy mieszkańcy Francji są, którym jest dosyć bliskie sercu samopojęcie swojej ojczyzny Francji. No, jakby na to nie patrzeć, no, są różni ludzie. Niektórzy kochają swój kraj, niektórym jest im on obojętny, a niektórzy, jak to by tutaj prawidłowość podpowiadała, po prostu robią pod górę. No, no niemniej jednak ja tutaj mam na myśli tych, którym się zrobiło przykro i dlatego tak staram się wybrać wykonawców, przynajmniej z pochodzenia albo wykonujących francuskie piosenki. Oczywiście nie wszystkie, ale w ten sposób dając sygnał, że jednak jest mi przykro z tego powodu, że tak piękna budowla zabytkowa, no bo to już w zasadzie stoi ona prawie tysiąc lat. Nie, no tysiąc chyba 300 którymś roku ją skończono, czy 1200 zaczęto. Nie, zbudowano ją w każdym razie 200 lat. Nie chcę już teraz wchodzić w szczegóły, bo jeżeli czegoś nie wiem, to nie będę spekulował i strzelał, bo mogę nie trafić. Przed nami następna wykonawczyni z ziemi francuskiej, córka nie mniej znanego niż ona sama wykonawcy, właściwie chyba bardziej znanego, no bo o ile jest starszy od niej jej tato, myślę o Serżu Ginsbergu, miał czas na rozpropagowanie siebie na świecie i we Francji, ale Charlotte Ginsberg, córka wielkiego Serża, też nie folguje i można powiedzieć, że dosyć ambitnie i rezolutnie realizuje plan artystyczny według swojego scenariusza. I tutaj sięgnęła po wielki przebój wykonywany przez Jimiego Hendrixa, Hey Joe. I shot it down now. I tak, proszę Państwa, dobrnęliśmy prawie już do końca. Ja chciałbym się serdecznie ze wszystkimi pożegnać i podziękować za wysłuchanie tej audycji. Zapraszam za tydzień. Prowadził Jędrzej Kodymowski, to była Apteka Nocna, wydawcą był Piotr Kordaszewski, a realizowała nas pani Ewa Wichrowska. Cześć! Everything scars the skin, push it in, break it off. I'm gonna leave, I'm gonna leave.